حيال الاستشهاد حيال الاستشهاد حيران دي دي عشق تارن دا دا جهان بوروك ناسي خندان في تايان بوروك ناسي خندان في تايان مجاز كي دي حقیقت کی گلزار دجوان ما بعاش وفوی نسنگار حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد دمین سودا عشق په بازار د ژوند ما بیا شو په وین سنگار حيال الاستجهاد حيال الاستجهاد حيال الاستجهاد حيال الاستجهاد پاتم د دمینې چې سوازي په زمون استجهاد دای زیبا پا ایسار دجوان ما بعاش و پوین و سنگار حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد دمین سودا دا دا عشق پا بازار دا جوان ما بعاش و پوین و سنگار حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد جذبه سپو شهدات تیار دیدار دا جنان تا پوین سرشار دیدار دا جنان تا پوین سرشار سنگر کی تلحاشی پوین و خمار دجوان ما بعاش و پوین و سنگار سنگر کی تلحا شی پوین و خمار دجوان ما بعاش و پوین و سنگار حیال الاستجهاد حیال الاستجهاد حيال الاستجهاد حيال الاستجهاد دمين سودا دا دا عشق بازار دجوان ما بعاش وفوين سنگار حيال الاستجهاد